DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Punktualnie godzina 16. Słuchają Państwo Trójki. Jest piątek, 10 dzień sierpnia. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. SMS-y z ostrzeżeniami o burzach, wichurach i ulewach rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Za chwilę o tym, w których miejscach pogoda może się niespodziewanie popsuć. W tym serwisie odwiedzimy też warszawski Służewiec. Na torze wyścigów konnych można zobaczyć piękne Araby. A na koniec łzy świętego Wawrzyńca. Dzisiaj pojawią się na włoskim niebie. Na początek ważne ostrzeżenia przed burzami i porywistym wiatrem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po raz pierwszy rozesłało SMS-y z ostrzeżeniami do mieszkańców czterech województw. Najważniejsze informacje zebrała nasza reporterka Marta Szulborska. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapowiada, że niebezpiecznie będzie w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Porywy wiatru w burzach mogą osiągać 115 km na godzinę, natomiast opady deszczu do 60 mm. Bożena Wysocka podkreśla, że o bezpieczeństwo nasze i innych powinniśmy przede wszystkim zadbać sami. Zachowajmy ostrożność, jeżeli nie musimy, nie wychodzimy z domu. Usuńmy, zabezpieczmy luźne przedmioty, które mamy na balkonach, na parapetach, aby porwane przez wiatr nie zrobiły komuś krzywdy. Gwałtowne burze mogą także wystąpić w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i śląskim. Dla tych regionów synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. A więcej o ostrzeżeniach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Generał należał do ostatnich przedstawicieli pokolenia odrodzonej Polski. Tak prezydent napisał w liście odczytanym na pogrzebie generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Andrzej Duda przypomniał, że generał walczył z niemieckim agresorem zarówno podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku, jak i w trakcie Powstania Warszawskiego. List prezydenta odczytał zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. Należał do wspaniałej generacji patriotów, uformowanych w niepodległej Rzeczypospolitej. Absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Rozpoczynał karierę pilota wojskowego, ale kiedy wraz z rówieśnikami właśnie zrywał się do lotu w dorosłość, pragnąc swoimi talentami i umiejętnościami służyć ojczyźnie, ich młodość została brutalnie przerwana przez agresję hitlerowskich Niemiec i Rosji Sowieckiej. Z kolei były prezydent Bronisław Komorowski mówił, że żegna człowieka, który zawsze służył. Żegnam pana generała jako symbol pokolenia żołnierzy Armii Krajowej, pokolenia tragicznie doświadczonego, ale które przetrwało i przeniosło marzenia o wolnej, dobrej Polsce następnym polskim pokoleniom. Urna z prochami generała została złożona do rodzinnego grobu. Zbigniew Ścibor-Rylski zmarł 3 sierpnia, miał 101 lat. Na Służewieckim Torze Wyścigów Konnych w Warszawie zaczął się Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Rozpoczęło je uroczyste otwarcie oraz zwiedzanie przez widzów boksów, w których ogiery oczekują na prezentację. Na miejscu jest nasz reporter Michał Fedusio. Witaj. Witam. Rozumiem, że atmosfera towarzysząca pokazom jest znakomita. Tak jest. Trybuny nieopodal toru nie są co prawda jeszcze do końca wypełnione, ale pokaz ogierów przed warszawską publicznością dopiero się rozpoczął. Pokazy potrwają jeszcze przez 3 godziny. Konie oceniać się będzie 5 międzynarodowych sędziów. Brawami, grację i przygotowanie Arabów docenia również publiczność, której nowe miejsce pokazów koni przypadło do gustu. Podkreślają to sami widzowie. Jestem hodowcą. Jeśli chodzi o sprawę merytoryczną, jest okej. W tym roku najważniejsze są konie. Przy okazji piknik dla dzieci też fajny. Dużo straganów, dużo fajnych rzeczy dla dzieciaków. Daleka przyjeżdżamy, tereny nadburzańskie. Z mojej strony sposób na spędzenie weekendu bardziej samymi koniami arabskimi jest zainteresowana moja żona. Oglądam od wielu lat. Konie piękne jak zwykle. Na trybunach tradycyjnie nie brakuje charakterystycznych wielkich kapeluszy pań. Są również pokazy i prezentacje. Jest również możliwość towarzyszenia opiekunom koni w odprowadzaniu zwierząt na miejsce pokazów. To był Michał Fedusio, dziękuję za relację. Łzy świętego Wawrzyńca będą dzisiaj w nocy oglądać Włosi. Tak nazywane są spadające w okolicach właśnie 10 sierpnia gwiazdy. Astronomowie zapowiadają, że statystycznie z Włoch będzie widać jeden spadający meteor na minutę. Każdego roku od połowy lipca do połowy sierpnia orbita Ziemi przecina się z orbitą rojów meteorów związanych z kometą Swifta-Tatla. Najwięcej przelatuje ich w okolicach 10 sierpnia, gdy przypada rocznica męczeńskiej śmierci świętego Wawrzyńca. W wielu włoskich miastach, m.in. w Rzymie, Palermo i Mediolanie, wspólnemu oglądaniu spadających gwiazd towarzyszyć będzie recytacja poezji, degustacja wina i koncerty. Specjalne nocne atrakcje zapowiedziano na włoskich plażach i w nadmorskich restauracjach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W sprawie pogody, proszę Państwa, już za moment połączymy się z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wielu z nas dostało już SMS-y, że nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Przed nami burze, silny wiatr, ulewne deszcze, grad. Zobaczymy zatem, już konkretnie zapytamy, gdzie i w jakim stopniu ta pogoda może być dla nas dramatyczna w skutkach. Obyśmy byli na to przygotowani. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P20 Lite zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów, a do tego dostaniesz tablet za złotówkę. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Jeszcze raz dzień dobry, witam Państwa. Piątek, 10 dzień sierpnia, krótszy od najdłuższego w roku już o godzinę i 45 minut. Trochę szkoda, dnia ubywa, ale proszę Państwa, ciągle nie jest źle, bo aż 7 godzin i 19 minut ten dzisiejszy piątek jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku, czyli gdzieś tak po 24 grudnia. O czym dzisiaj do 19? Odchodzą wielcy Polacy. Dziś pożegnaliśmy wybitnego muzyka Tomasza Stańkę. Wszyscy my muzycy żyjemy do samego końca, raczej zdecydowanie aktywnie. Wszyscy gramy do samego końca. Pięknie brzmi jego trąbka. Dożył pięknego wieku, 101 lat. Ale odszedł generał Zbigniew Ściborylski. Dziś pochowano go na cmentarzu powązkowskim, a nie tak dawno tak mówił do swoich przyjaciół. Żegnam was. Na pewno jest to moje ostatnie spotkanie z wami. Pamiętajcie, młodzi, szacunek dla wszystkich jednakowy. Szacunek, panie generale. Skoro dziś piątek, państwo pewnie się zastanawiają, no nie ma Kuby Strzyczkowskiego, to prawda, urlopuje, mam przyjemność go zastąpić, ale czy będzie Marek Wałkowski? Tak, o 16.30 połączymy się z Waszyngtonem. Z tego co wiem, kolega Marek w końcu zarejestrował swój motocykl, pewnie o tym nam opowie. Około 17.20 zajrzymy na Festiwal Języka Polskiego do Szczebrzeszyna, gdzie bawi profesor Katarzyna Kłosińska. A Ernest Zozuń wyjaśni, o co chodzi pracownikom Ryanaira. Strajk trwa i przybiera na sile. Od dziś podrożał gaz. Czy mocno to nas uderzy po kieszeni? Ja w ogóle gazu nie używam. Ja tylko na prąd. Boję się gazu. Co drugi miesiąc płacę około 400 zł. No tak, to 3%, no to będzie 12 zł więcej na dwa miesiące. No, da się wytrzymać, ale dla jednego 12 zł mało, dla innego dużo, a poza tym to nie dla każdego będzie tylko 12 zł. A teraz ruszmy sobie wyobraźnię. 2068 rok. To, proszę Państwa, za 50 lat grozą wieje. Człowiek stanie się bezużyteczny. Sztuczna inteligencja i roboty całkowicie przejmą jego obowiązki. Prawdziwe, wartościowe posiłki będą przywilejem bogatych. Pozostali będą spożywać papki i płyny. No właśnie. Taka wizja świata za 50 lat wynika z pewnych badań, o tym dzisiaj w audycji popołudniowej. No i konie. Koń, jaki jest, każdy widzi. No ale są też konie niezwykłe. Same Araby? Tak, ona jest ciemnogniada. To jest taki brąz ciemny? Tak. Można powiedzieć właśnie o bukiecie konia arabskiego, czyli przepięknym ruchu, pięknej budowie, długiej łabędziej szyi, wielkim czarnym aksamitnym oku. O tych koniach arabskich także u nas dzisiaj w audycji. 22:07. Dariusz Pieruk czeka na telefony od Państwa. Myślę, że będzie o czym porozmawiać, bo przecież mnóstwo się dzieje. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizuje, Ewa Lipowicz przygotowała, a ja, Michał Olszański, zapraszam Państwa do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 15 sierpnia w Mediamarkt.

Here comes the sun, nadchodzi słońce. Tak śpiewali Beatlesi, ale to troszkę tak na zasadzie, żeby odegnać złe mroki, które przed nami, bo nadchodzą burze. Jest z nami pani Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Witam panią w Trójce. Dzień dobry. Pani Bożeno, dostaliśmy już SMS-y, wielu z nas, że nadchodzi bardzo gwałtowna, dość koszmarna zmiana pogody. Proszę powiedzieć, przed czym państwo ostrzegają i gdzie musimy być bardzo ostrożni? No, ten SMS, który część mieszkańców Polski dostała, został wysłany pierwszy raz, ponieważ IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami z takim bardzo silnym wiatrem w porywach do 115 km na godzinę. To dosyć mocne podmuchy, tak. Tak. I z opadami deszczu do 60 mm, a miejscami nawet gradu. I ten SMS został wysłany do mieszkańców w tej chwili czterech województw. Do województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. I czyli tam wschodnia Polska. Wschodnia tam w szczególności powinniśmy zachować ostrożność. Musimy tylko pamiętać, że mówimy o SMS-ach w ramach takiego programu jeszcze pilotażowego. Co to oznacza? Oznacza to, że SMS-a dostały wszystkie osoby na terenie województwa, a być może jakaś część tego województwa nie jest zagrożona. Ale no, dlatego nazywamy to pilotażem. Taka pełna wersja, gdzie ostrzeganie zostanie zawężone do powiatu, ruszy w grudniu. Niemniej jednak teraz zachowajmy ostrożność. Pani Bożeno, jeżeli to chodzi o tą ścianę wschodnią, to jak rozumiem, tak, ta fala idzie od wschodu, bo Polska zachodnia i centralna będzie dość spokojna. No w zasadzie, jak patrzymy na mapy pogodowe, to wygląda, że ta strefa burz pojawiła się nagle, bo wczoraj lekko grzmiało na zachodzie, ale te burze, jak nam mówili synoptycy, one się będą wypiętrzały, będą powstawały właśnie w tym pasie takim od Warmii i Mazur poprzez centralną Polskę, aż po Małopolskę. Województwo lubelskie, małopolskie i pewnie podkarpackie. A dokładnie, proszę powiedzieć, tak, wiatr, jak pani mówi, do 115 to bardzo ostro, a co z ulewami? Czy należy spodziewać się takich bardzo ulewnych, takich ulew? Meteorolodzy mówią nam, że te opady mogą być do 60 mm, to bardzo dużo, więc no proszę sobie wyobrazić, że jeżeli w krótkim czasie spadnie taka ilość deszczu, to nawet możemy mieć do czynienia z jakimiś tam drobnymi podtopieniami, zalanymi piwnicami, garażami. No, być może studzienki też nie zdążą odbierać tej wody, takiej więc bądźmy wody przygotowani, tak. Dobrze, zatem służby muszą być gotowe, bo to mogą być dość dramatyczne konsekwencje takich zjawisk. My się spróbujmy zabezpieczyć, patrzmy na prognozy, patrzmy w niebo, proszę państwa, i trzymajmy kciuki, żeby jakoś przetrwać ten trudny czas. Jak pani sądzi i do kiedy powinniśmy zachować szczególną ostrożność? Jak długo będą te zjawiska miały miejsce? Jeżeli spojrzymy na prognozy IMGW, na tą prognozę zagrożeń, to w zasadzie jeszcze jutro, ale to już będą burze pierwszego stopnia, natomiast niedziela i poniedziałek na tych mapach IMGW są całe zielone, czyli bez zagrożeń. Bardzo pani dziękuję. To było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, pani Bożena Wysocka. Uważajmy, drodzy państwo. Teraz u nas John Lee Hooker. Dzień dobry panie Tomaszu, witam. Witam, dzień dobry. Pan w sprawie tego ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? Tak, otrzymałem SMS, pewno jak kilka milionów osób w Polsce, Jego treścią jestem co najmniej zdumiony, bo właściwie ona niczego nie wnosi, ani przed niczym nie ostrzega treść tego SMS-a. W SMS-ie jest napisane, że będą burze i że będzie padał deszcz i należy na to wszystko uważać. No i wie pan, mam wrażenie, że to po prostu może co najwyżej wywołać panikę, bądź zaniepokojenie, szczególnie osób starszych, które takiej sytuacji się po prostu mogą obawiać i szczególnie są wrażliwe na przestrach. Bo przecież to kogo co ma? Jadę przez miejscowość, nikt niczego nie robi. Ja rozumiem, że gdyby ta akcja była skierowana kierunkowo do mieszkańców konkretnej miejscowości, którzy zostaliby ostrzeżeni za pół godziny w waszej miejscowości i spadnie deszcz i schowajcie się do schronu, no bo albo coś złego się stanie, to jeszcze to ma sens. A to mam wrażenie, że ktoś wykonał akcję, żeby uzasadnić po prostu swoją pensję, premię lub długi urlop. Po prostu. No jak słyszeliśmy, dziękuję za ten głos, jak słyszeliśmy, to jest na razie pilotaż, ten system ma być doskonalony, a myślę, że pańska uwaga jak najbardziej cenna. Przy pięknych dźwiękach gitary Johna Lee Hookera teraz już przeniesiemy się do Berlina. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. Jest z nami już Jan Kałucki, witam cię serdecznie, czyli jeszcze nie witam. Berlin, tylko jeszcze Warszawa. Nie, jeszcze Warszawa, ale Warszawa-Berlin, łączymy się, oglądamy co tam się dzieje. Za nami sesja przedpołudniowa czwartego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Europy i można ją podsumować jednym słowem. Awans, bo awansowały nasze kulomiotki, nasze sztafety. No, wymieniać mogę długo i długo, ale w sumie dlaczego ja mam to robić, skoro na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Halo Tomku. A, dzień dobry, dzień dobry. Rzeczywiście masz Janek rację. Dzisiaj był dzień pod znakiem awansów i pod znakiem dobrych występów, choć w tej beczce miodu nie zabrakło łyżeczki dziegciu, ale o tym powiemy. Zaczęło się od rzutu młotem kobiet, no i wszystko poszło bez najmniejszych problemów. Co prawda nie w pierwszym rzucie wszystkie nasze trzy panie awansowały, ale awansowały, to się liczy, a zupełnie spokojnie Anita Włodarczyk, dla której chyba tutaj złoty medal jest zarezerwowany. No pierwszy rzut tak naprawdę nie był udany. Tak sobie pomyślałam, że dobrze, że Malwinie potowarzyszyłam i razem walczyły się w tym drugim rzucie. Plan wykonany, koncentrujemy się teraz na niedzielnym starcie. Koło znakomite, bo nawet to samo co było 9 lat temu, więc no, czuję się na tym stadionie tak naprawdę jak u siebie w domu i kilka razy tutaj startowałam, biłam dwa rekordy świata. No i właśnie z tym rekordem świata, kto wie, powiedziała Anita Włodarczyk, może będzie starać się o to, żeby ten po raz trzeci rekord świata udało się na stadionie w Berlinie ustanowić, a w 2009 roku, przypomnę, tam zdobyła tytuł mistrzyni świata. Potem do boju ruszyli nasi tyczkarze, też w trójkę. Awansował m.in. Piotr Lisek, który ostatnio skakał świetnie, no i jest jedną z naszych poważnych medalowych nadziei. No dzisiaj dla nas myślę, że to po prostu były bezpieczne skoki i bezpieczny konkurs. No stać nas na pewno na więcej i mam nadzieję, że udowodnimy to w finale. To praktycznie z dwóch imprez nie przywiozłem medalu i właśnie to jest Mistrzostwa Europy na dworze i Igrzyska Olimpijskie. No mam nadzieję, że to się zmieni, jakby nie czuję presji związanej z tym, że muszę tutaj wygrać. No ale wiadomo, że fajnie by było i uważam, że jestem przygotowany na to. Skakał też wystarczająco wysoko, by do finału awansować były mistrz świata SDG Paweł Wojciechowski. No eliminacje zawsze są stresujące, mimo że jest to na dobrą sprawę formalność w naszym przypadku, chociaż w Amsterdamie tak nie do końca było, ale tutaj no już kalkulowaliśmy na 5,51, że to wystarczy, ale nie chcieliśmy ryzykować i odpuszczać. W każdym bądź razie te na pewno trzy udane skoki budują wszystko w pierwszych próbach, także finał powinien być dobry. Zawalił sprawę Robert Sobera, on nie awansował do finału, a w biegach było tak samo dobrze jak na rzutni, ciach, można powiedzieć, na 200 metrów w eliminacjach przeszły i będą biegać dalej Anna Kiełbasińska i Martyna Kotwiła, one pojawią się w półfinału biegu na 200 metrów. Na 1500 metrów Sofia Enaui wygrała swój bieg, awansowała do finału, no i czuje się, jak sama twierdzi, z biegu na bieg coraz lepiej. W eliminacjach nie czułam się jakoś bardzo rewelacyjnie, z tego co było widać gdzieś tam na 400 metrów do mety jeszcze byłam z tyłu, ale spokojniutko gdzieś tam od 300 metrów zaczęłam się rozpędzać i przeszłam naprawdę dynamicznie do przodu. Przebiegło to po mojej myśli, ja naprawdę czuję się dobrze. Na obozie w St. Moritz zrobiłam bardzo fajny trening, bardzo odpoczęłam, zrelaksowałam się, także jest dobrze, no i zobaczymy co będzie w niedzielę. Ja jestem naprawdę dobrej myśli. Awansowała też Angelika Cichocka, choć nie w tak efektownym stylu. Natomiast Karol Hoffman w trójskoku doznał kontuzji, pewnie coś z Achillesem, i niestety nie wziął w ogóle udziału w konkursie. Awansowały nasze sztafety w lepszym stylu, sztafeta 4x400 pań. No i pewnie, zapewne teraz padnie pytanie, a co po południu, co wieczorem? A co po południu, a co wieczorem? A zaczynamy od biegów na 110 metrów przez płotki. Dziś półfinały i ewentualnie, jeżeli nasi zawodnicy awansują, to wieczorem będą biegać w finale. Zostały nam półfinałowe biegi na 800 metrów mężczyzn i tu będziemy naszych zawodników obserwować bardzo uważnie, a szczególnie profesora Adama Kszczota, który mówi, że jest w bardzo dobrej formie, a jak on tak mówi, to z reguły kończy się medalem i to ostatnio coraz częściej z tego najcenniejszego kruszcu. Będziemy mieć biegi półfinałowe, jeżeli chodzi o kobiety na 200 metrów. Z ciekawością należy patrzeć i z uwagą na Karola Zalewskiego, który będzie biegł już w finale. To jest bieg na 400 metrów. I mimo że sekund, czy tam w zasadzie można powiedzieć dziesiątek sekundy albo setek sekundy troszeczkę brakuje w czasie, jeżeli chodzi o medal, no to liczy się przecież również waleczność i dyspozycja, jak oni mówią, dyspozycja dnia. No i bardzo wdzięczne, mam nadzieję, dla nas konkurencje na koniec. Na 800 metrów w finale zobaczymy Anię Sabat, która już zrobiła ogromną niespodziankę, awansując do tego finału, a na zakończenie dnia podsumowanie, wisienka na torcie, creme de la creme, bieg na 1500 metrów mężczyzn z udziałem Marcina Lewandowskiego. No i tu też medal. Nie jestem w stanie się założyć, że będzie. Pytanie tylko, jakiego koloru. No tak, Patrycjusz Wyżga zawsze cię pyta, bo stwierdził, że ty jesteś, trafiasz cudownie, ale ostatnio nie trafiłeś z tym naszym płotkarzem, w związku z tym dzisiaj musisz się odbić. Czyli jaki medal? A nie, nie, wręcz przeciwnie. Ja dzisiaj powiedziałem sobie, że skoro wczoraj mi się nie udało, to dzisiaj już nie będę się wygłupiał, w związku z tym nie ciągnij mnie za język. No to... Ale myślę, że dwa medale dzisiaj powinny być. Tak, już nie będę mówił kto, jak, co i gdzie, ale walczymy o to pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej medalowej, choć przecież to nie konkurencja drużynowa, ale przyjemnie jest być przed Niemcami. Tym bardziej tutaj na ich terenie, a nie za Niemcami. To może być trudno, bo Niemcy naciskają. Mają więcej medali ogólnie, tylko mniej złotych, bo my mamy 3. Może być też dzisiaj ciekawie, bo słuchałem o tych ostrzeżeniach meteorologicznych, które dotyczą Polski. Wczoraj tutaj było ogromne oberwanie chmury wieczorem nad stadionem. Speaker nawet prosił, żeby nie wychodzić po zakończeniu wszystkiego już ze stadionu, bo tak lało i takie były pioruny. I dzisiaj podobnie też ma być. Natomiast co jest fajnego, jeżeli ten deszcz nie spadnie, to będziemy korzystać z tego, że zdecydowanie spadła temperatura. Jest przyjemnych 20 kilka stopni i to dla lekkoatletów same plusy. Bardzo dziękujemy. To był Tomasz Gorazdowski prosto z Berlina. Mistrzostwa trwają. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Czasem myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że jestem bez wad. A czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Chciałem zabrać głos w sprawie powiadamiania SMS-owego o zagrożeniach. Ja przypominam sobie sytuację sprzed kilku lat, kiedy biały szkwał na Mazurach czy nawałnice w Polsce zaskoczyły wiele osób i wiązało się to niestety z ofiarami. Wtedy było bardzo podkreślane, że brakuje właśnie takiego typu informacji. Także ja tą akcję postrzegam jako bardzo dobry sygnał i kierunek rozwoju.

poglądy, a już nie daj Boże rady czy sugestie innych osób. Jak stroiło, to było dobrze, a jak nie, to nie było nowe. Powiedziałam, że był jak tatuś. Teraz tak myślę, że tatuś, nie wiem, czy to jest dobre określenie do końca, bo on nie był nadopiekuńczy. On był takim ojcem. Nie zapomnę sytuacji, jak byliśmy razem u mnie, mieszkałem na Starówce wtedy. Właśnie, rozmawialiśmy, piliśmy, słuchaliśmy i ja się bawiłem żarówką przepaloną, którą musiałem zmienić i w trakcie jakiejś dyskusji zgniotłem ją. Nie mogliśmy tej krwi zatamować, że to się lało. To była druga w nocy, w tych czasach, kiedy o taksówkę było ciężko, Starówka niemal zamknięta, zmobilizował wszystkie siły i środki, załatwił taksówkę, pojechał ze mną na Chorzą do pogotowia, nie chciał dać się wyrzucić, powiedział, że nie będzie czekał, on musi być przy tym, jak mi będą strzywali rękę, bo musi pilnować, żeby mi się coś złego nie stało, bo to jest ręka, która jest bardzo potrzebna. Wystarczy włączyć jakąkolwiek jego płytę i już widać, że to był człowiek utkany z samych emocji. On w tej muzyce uzupełniał swój charakter, a na co dzień no, musiał to, może tę twardą skorupę na siebie nakładać. Ja wiem, trudno powiedzieć, czy jestem twardzielem. Nie lubię twardzieli de facto, nie lubię macho, ale muszę być, bo świat jest na tym oparty. Życie nie jest łatwe, nie rozpieszcza ludzi. Dawał bardzo dużo przestrzeni muzykom, ale ten jego głos był tak silny, ta jego trąbka tak charakterystycznie brzmiała. Jakąkolwiek płytę Stańki włączymy, od razu wiemy, że to jest Tomasz Stańko. No co będę innego robił? Ja nic innego nie umiem robić, tylko zajmować się muzyką i to mi sprawia największą przyjemność, że przez nie pójdę na emeryturę, jeśli nie muszę, bo mam parę. Wszyscy my muzycy żyjemy do samego końca, raczej zdecydowanie aktywnie. Wszyscy gramy do samego końca. Mądre, piękne słowa. Tomasza Stańkę wspominali Tomasz Tuczkiewicz, Włodzimierz Nachorny, Aga Zarian, Włodek Pawlik i Paweł Sztompkę. Z naszego zespołu była tam na pogrzebie Agnieszka Szwajgier. A my słuchamy Anny Marii Jopek i już za chwilkę usłyszą Państwo cudowną trąbkę Tomasza Stańki. Słońce na niebie gaśnie, za rzeką zmierzchła zapach siana i pójdę daleko za ostatni las białych brzuch. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zwierzę się wierzbą z naszej rąk, z łąki wierzby wierzą, szepcą miłość. Anna Maria Jopek i cudowna trąbka Tomasza Stańki. Jesteśmy w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, dzień dobry. Witam cię, Marku. Witam. Tomasz Stańko, no niewątpliwie bardzo rozpoznawany przez amerykańskich jazzmenów, prawda? No i amerykańskich słuchaczy jazzu. Ci, którzy kochają jazz, interesują się jazzem w Stanach Zjednoczonych, znali Tomasza Stańkę. On znał Amerykę. On kochał Amerykę, przede wszystkim Nowy Jork. W latach 70. przyjechał tu po raz pierwszy i wtedy, jak mówił później w wywiadach, zamarzyło mu się, żeby w Nowym Jorku zamieszkać. Przyjeżdżał tutaj na chwilę, a po 30 latach od tego swojego pierwszego pobytu kupił nawet mieszkanie na Manhattanie. Tutaj mieszkał przez kilka miesięcy w roku. Także był tak jedną nogą w Polsce, jedną w Nowym Jorku. Tu koncertował. Tutaj założył nawet własny zespół. Co ważne, jego nagranie, jedno z jego nagrań ukazało się na takiej antologii światowego jazzu, no, wydanej przez prestiżowy Instytut Smithsona w 2011 roku. To był utwór Suspended Night Variation 8. Ten utwór na tej płycie się znalazł, no ale już pod koniec życia, kiedy był chory, wrócił do Polski. Pozostanie muzyka, to najważniejsze. Marku, mamy kilka tematów, ale na początku poproszę cię o aktualne wieści w sprawie katastrofy na Alasce. Słyszałem twoją korespondencję, że jeżeli tylko pogoda na to pozwoli, podejmą kolejną próbę zdjęcia tego wraku z tej śnieżnej ściany i przede wszystkim no, dostarczenia tych zwłok stamtąd, żeby po prostu zabrać tych ludzi. Nie wiemy, czy to nastąpi. To znaczy wiemy, że być może dzisiaj, dlatego że pogoda w tym rejonie to jest wysokość 3300 metrów, lodowce, tam już panują warunki zimowe, mimo że mamy dopiero sierpień. Nie wiemy, czy uda się ta akcja wydobycia ciał. Samolotu nie sądzę, by samolot udało się stamtąd wyciągnąć. On się wbił w takie ośnieżone zbocze bardzo stromej, niemal pionowej góry, położonej mniej więcej 20 kilometrów od najwyższego szczytu Alaski, Denali. Przez kilka dni tam nawet nie można było dolecieć. W sobotę miała miejsce ta katastrofa, w poniedziałek helikopter tam doleciał, pojawiło się takie krótkie okno pogodowe. Ratownik zszedł na dół, sprawdził, że w samolocie są ciała Polaków. Nie wiadomo, co się stało z pilotem, który przeżył i meldował o katastrofie tuż po wypadku, ale nie wiadomo, co się z nim stało. Być może jego ciało też znajduje się w samolocie, natomiast uznano go także uznaje się, że on też zginął. Także być może dzisiaj ratownicy dolecą na miejsce, natomiast dopiero wtedy ocenią, czy w ogóle uda się podjąć tę akcję przetransportowania ciał, bo jak mówię, warunki pogodowe i warunki w tym miejscu, jakie panują, są bardzo, bardzo, bardzo trudne. Zobaczymy. No, oby tak było, żeby mogli po prostu tam skorzystać z jakiegoś takiego okna pogodowego, jak mówisz, i tę sytuację zakończyć. Dobrze, wracamy wobec tego do Nowego Jorku, bo chciałem cię zapytać o sytuację z Uberem. Z tego, co wiem, jest to pierwsze miasto na świecie, które powiedziało stop. Musi być określony limit taksówek funkcjonujących w Uberze. Tak, ja wspominałem o tym kilka tygodni temu, że Nowy Jork przymierza się do takiej decyzji i ta decyzja w tym tygodniu zapadła. To nie jest jeszcze na razie decyzja wprowadzająca konkretne limity tych pojazdów Ubera, ale to są także inne firmy. To w Stanach Zjednoczonych działa kilka takich firm, między innymi Lyft, Get. To nie jest decyzja wprowadzająca na razie limit na liczbę takich pojazdów, to jest decyzja zamrażająca na obecnym poziomie liczbę kierowców Ubera, także żadna nowa licencja. Ale to jest licencja. Kilkadziesiąt tysięcy, z tego co wiem, prawie 80 tysięcy jest zarejestrowanych, tak? Łącznie, jak policzono, to jest w tej chwili w Nowym Jorku jeździ 13,5 tysiąca taksówek i około 100 tysięcy innych pojazdów. To są także te czarne limuzyny, które się zamawia na przykład jadąc na lotnisko, które mają porównywalne ceny do taksówek. Łącznie około 100 tysięcy takich pojazdów nietaksówkowych jeździ po ulicach Nowego Jorku. No i to jest przede wszystkim, czy między innymi zagrożenie miejsc pracy dla kierowców w Nowym Jorku. W Nowym Jorku ten limit liczby taksówek po raz pierwszy został wprowadzony w 1937 roku i wtedy wprowadzono coś, co się nazywa tak zwanym medalionem. To jest licencja w postaci takiego żółtego medalionika, którym handlowano, kupowano je. Stworzył się taki osobny rynek medalionów. Jeśli ktoś chciał zainwestować pieniądze pieniądze, to kupował sobie 10-20 takich medalionów. Wartość takiego jednego medalionu, takiej licencji jeszcze kilka lat temu wynosiła $1 000 000. Wow. Licencja na jedną taksówkę w Nowym Jorku wynosiła $1 000 000, kosztowała $1 000 000. W tej chwili między innymi za sprawą Ubera cena tego medalionu spadła, tej licencji, do $200 000, także pięciokrotnie. To jest krach. No i władze Nowego Jorku postanowiły coś z tym zrobić i poza tym zamrożeniem liczby taksówek na rok po to, żeby w tym czasie określić te limity, i one na pewno będą wprowadzone, jeszcze ustanowiono także minimalną pensję dla kierowcy Ubera, która ma wynosić $17. Także to jest także po to, żeby... Za ile? $17 za ile? Za kurs? $17 za godzinę. Za godzinę. Tyle musi minimalnie kierowca Ubera w Nowym Jorku zarabiać, bo tak oszacowano koszt życia w tym mieście. No zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt w postaci uporządkowania tego rynku, jakże gigantycznego. Marku, bardzo ciekawe badania dotyczące wychowania dziewczynek i chłopców, prawda? I tego, w jaki sposób te dzieciaki funkcjonują w domu, jakie mają obowiązki. Tak, i ile się im za to płaci, jak się wynagradza za wykonywanie domowych obowiązków. Mówi się o zrównaniu płac kobiet i mężczyzn dorosłych i to mniej więcej działa albo prawie działa. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, okazuje się, że dysproporcje są ogromne. Otóż na podstawie sondażu wśród 10 tysięcy amerykańskich rodzin okazało się, że średnio tygodniowo rodzice płacą za wykonywanie obowiązków domowych chłopcom $13.80, a dziewczynkom $6.70. Także połowa. Dziewczynki są... zarabiają mniej więcej połowę tego, co chłopcy. Tygodniowo. Eksperci tłumaczą, ci, którzy przeprowadzili to badanie, tłumaczą to tym, że chłopcom przede wszystkim powierza się trudniejsze prace. Na przykład koszenie trawnika, która jest zdaniem rodziców lepiej płatną pracą, trudniejszą do wykonania. No a dziewczynki to zmywanie naczyń na przykład. Albo, nie wiem, zamiatanie, odkurzanie. I za te prace rodzice oddają mniej, więc to jest jeden powód tej dysproporcji. A drugi jest taki, że chłopcy zarabiają za rzeczy, za które dziewczynkom się nie płaci. Na przykład rodzice płacą czasami za mycie zębów albo za sprzątanie własnego pokoju chłopcom. I to jest jeden z powodów, dla których wśród dzieci jest tak duża dysproporcja, jeśli chodzi o zarobki domowe chłopców i dziewczyn. To jest temat dla organizacji feministycznych, absolutnie. Aczkolwiek ja trochę żałuję, że mi rodzice nie płacili za mycie zębów, bo być może w tej chwili wydawałbym mniej na dentystę. A, masz rację. Napadzik jakiś masz dla naszych słuchaczy? Jakiegoś spektakularnego nie mam. Rabusie najwyraźniej są na wakacjach. Może odnotujmy tylko jeden napad. Otóż w stanie Ohio 44-letni mężczyzna napadł na bank, a notatkę z żądaniem pieniędzy $15 000 napisał dziecięcymi kredkami. Z tego, co słyszałem, mój drogi kolego, to twój motocykl jest już zarejestrowany. Wreszcie. Tak, właśnie odkleiłem naklejkę październik 2017, bo wtedy mi wygasła data rejestracji samochodu i dumnie przykleiłem następną sierpień 2018, znaczy 2019, bo to za rok. W każdym razie tak, już mogę jeździć, motocykl jest naprawiony, trochę postał w garażu. No ale już udało mi się odpalić. No to do boju. U nas takie upały, że byłbyś zachwycony jeżdżąc motocyklem. Ja mam pewien kultowy samochód. Amerykański, nie powiemy jaki, ale bez dachu. I to jest frajda ogromna. Jeżdżenie kabrioletem to jest rzeczywiście przy tych upałach w tej chwili czuję ogromną przewagę nad kierowcami, którzy w tych klimatyzowanych puszkach swoich, tutaj zimno, na zewnątrz gorąc, uff. A jak zaczyna padać, to wyciągasz parasol i 100 km na godzinę na autostradzie. Lekko. Bardzo dziękuję. To był Marek Wałkuski. Serdecznie pozdrawiam całą rodzinę dziękuję, państwa. A słuchamy piosenki, którą lubisz. In my mind I'm gone, Carolina. O, prawdziwe amerykańskie klimaty. I możemy jechać tym motocyklem, jak kabrioletem. Szerokiej drogi. Do usłyszenia. Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying, ain't I? Gone to Carolina. ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey, babe, the sky's on fire. I'm dying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. The dark and silent late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at bite. The signs that might be omens say I'm going, I'm going, I'm gone to Carolina. With a holy host of others standing around me, still I'm on the dark side of the moon. And it seems like it goes on like this forever. You must forgive me if I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina. To James Taylor, Carolina in my mind, piosenka dla i może od Marka Wałkuskiego dla Państwa. Zapraszamy do Trójki. Od dziś ceny gazu będą wyższe. Niestety, Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy w obrocie detalicznym. Ale mimo wzrostu cen błękitnego paliwa, odbiorcy indywidualni nie odczują tego mocno. No tak zapewnia Ministerstwo Energii. Ostatecznie rachunki za gaz miesięcznie mają być wyższe średnio o 3,6%. Czy wzrost cen gazu zaniepokoił Polaków? Ja w ogóle gazu nie używam. Ja tylko na prąd. Boję się gazu. Czyli nie cena chodzi w grę, tylko pani dobre samopoczucie? Tak. Panie są odważne, gotują na gazie? Tak, ale ja nie gotuję dużo, więc nie odczuję tego. Tej podwyżki? Zupełnie. Mamy tutaj stołówkę w pracy. Zgodnie z zatwierdzoną taryfą rachunki powinny wzrosnąć średnio około 6%. Piotr Kasprzak, Hermes Energy Group. Natomiast biorąc pod uwagę obniżkę taryfy dystrybucyjnej, realny wzrost to będzie jakieś 3-4%. Czyli w odniesieniu do przeciętnego użytkownika kuchenki będzie to pewnie kilkanaście złotych na rachunku w ciągu roku, o które ta cena się zwiększy. Natomiast to, co jest ważne, niestety ten trend pewnie będzie się utrzymywał, czyli rosnące ceny ropy, bardzo duży popyt na gaz z kierunku azjatyckiego. Niewykluczone, że możemy mieć do czynienia przed okresem zimowym lub w jego trakcie z kolejną podwyżką cen gazu ziemnego. Mam spory dom. Stosunkowo nieduża podwyżka, 3,6%, to nie jest dużo, ale przekładając na ogrzewanie dużego domu, ktoś wyliczył, że to może być 11 zł, to nie byłaby tragedia, czy byłaby? Zaraz pani powiem, co drugi miesiąc płacę około 400 zł. No tak, to 3%, no to będzie 12 zł więcej na 2 miesiące. To się zgadza. Nie będzie tak źle. Myślę, że nie będzie. Przysłowiowy Kuchenkowicz w ogóle nie zauważy tego. Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. Ci, którzy na gaz wydawali więcej, no to procentowo jest to nadal ta sama kwota, w wartościach bezwzględnych będzie troszkę więcej. Ktoś wyliczył 11 zł, może tak być? To zależy od tego, jakie było zużycie, jakie były ostateczne rachunki. Zwracam tylko uwagę, że oprócz ceny paliwa na rachunku jest też kwestia opłaty dystrybucyjnej, która się nie zmienia. Jeżeli porównamy dzisiejsze ceny z cenami z 2015 roku, to nadal jesteśmy poniżej